Det er jo flere brytere her, skal vi se. Lydeffekter, ja. Det kan man sikkert gjøre et eller annet med, skal vi se. Ja, kjære lyttere, jeg skal nå forsøke å få til en skikkelig trekkinnspilling. Da må jeg visst mikse litt her, tror jeg, skal vi se. Nei, det må være noe galt med disse knappene her. Altså, det der var jo ikke noe trikkinnspilling, det var jo en toginnspilling, det. Bergensbanen fra Voss til Geilo. Skal vi se om det er noen av de andre knappene som virker her, da? Ja, se her, da! Slagbjørn, da! Nei, ordentlig slagbjørn, da! Tekniker, hjelp! Trykk på knappen, merket gevær! Takk! Oi, det var Sandy nære på. Jeg tenkte nå holdt Sandy programmet på å slutte før programlederen var kommet. Men hvor blir han, da? Ja, jeg får bare fortsette å trykke på knappen igjen, da. Men, her er jo en knapp hvor det står programleder, jo. Hei, Alias. Yes, hvor kom du fra? Nei, jeg aner ikke. Jeg bare satt på Briskeby-trikken, og vips, og ja, så var jeg her. Ja, og det gikk et sekund for tidlig heller. Disse knappene her er jo livsfarlige, vet du. Jeg tror det er best du overtar, jeg. Ja vel, ok. Og da ønsker vi velkommen til Bare et lite øreblikk, programmet som blant annet tar for seg følgende faste poster. Hvor i all verden turistguide for reisehungrige nordmenn, Spør vekk, vårt balte for spørsmål fra lytterne, og ikke minst den norske rekordklubben av 1975, klubben som går inn for å bringe alle rekorder i Guinness rekordbok over på norske hender og føtter. Vi skulle jo også ha presentert vår gjennomgangsfigur i disse programmene, nemlig amatøreksperten, alias Globetrotteren, alias Brevkursfantome, alias Knagg, men det har han jo tydeligvis klart selv, så da kan vi like godt gå rett på sak, vi alias. Alias? Hvor i all verden ble det han da? Ja, jeg får trykke på knappen her da. Nei! Ja, hvor i all verden har du vært henne? Ja, jeg måtte bare en liten tur ut på, bort på gangen her, og så vips, så var jeg her. Ja, dra opp glidelåsen din, og så får vi se å komme i gang med det vi skal drive med her, vet du. Du, alias, du er jo her fordi du er vår allviter og amatørekspert, men ja. Det er vel et faktum at du har så godt som all din viten fra brevkurs, ikke sant? Jo, det stemmer. Ja, du tar jo en masse brevkurs stadig vekk, og har du tatt noen nye brevkurs nå siden forrige program, for eksempel? Ja, jeg har faktisk tatt to brevkurs siden sist. Ja, vel, akkurat. Og hvilke er det? Jo, først så tok jeg Jostedalsbreen, og så tok jeg Svartisen. Vi har nå kommet frem til vårt faste innslag, hvor i all verden vår turistguide for reisehungrige nordmenn, og du er jo som vanlig vår guide.